ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾಹೃದಿ ಭಾರದ್ವಾಜಕುಲಾಭಿಷೇಕಕಿರಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾದ್ಗುರೋ ಲಬ್ಧಶ್ರೀಧರಚಕ್ರಲಾಂಛನ ವಿಧಿಂ ರಂಗೇಂದ್ರಯೋಗೀಶ್ವರೇ ವಿನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮಭರಂ ತದೀಯಕರುಣಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಸಜ್ಞಾನಕಂ ವಂದೇ ಶಾಂತಿದಮಾದಿಯುಕ್ತಮನಖಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾರ್ಯಂ ಗುರುಂ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ. ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತನುಡೈ ಪ್ರಪನ್ನಜಾರಿತ ಪಾರಿಜಾತಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಮೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಮೇ 30 ಶ್ಲೋಕ ತಕ್ ಕೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಆಪ್ ಸಬ್ ಸುನೇ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಹಿನೆ ಮೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕೇ ಬಾರೇ ಮೇ ಹೀ ಗೋದಾ ಮಾತಾಜಿ ಭಿ ಅಪ್ನಿ ತಿರುಪಾವೈ ಮೇ ಕಹತಿ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ಉಸಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕೇ ಬಾರೇ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಯೇ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಕೋ ಪ್ರವಚನ್ ಕರ್ನ ಗ್ರಂಥ ಕಾ ಪ್ರವಚನ್ ಕರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತ್ ಮಾನ್ತಾ ಹೂಂ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉಸ್ಕಾ ಸಾರಭೂತ ಅರ್ಥ ಹೀ ಯಹಿ ಇಸ್ಮೇ ಭಿ ದಿಯಾ ಹುವಾ ಹೈ ಚಿತ್ತಂ ಜಿರುಹಾಲೇ ವಂದುನ್ನೈ ಸೇವಿತ್ತು ಉನ್ ಪುತ್ತಾಮರೆಯಡಿಯೇ ಪೋತ್ತುಂ ಪುರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್ ಏಸಾ ಕಹಕರ್ ಉಸ್ ಶರಣಾಗತಿ ಕೋ ಹೀ ಗೋದಾಂಬಾಜಿ ಉಸ್ ಗಾಥಾ ಮೇ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಪ್ರೋಮೇ ಯಾವೋ ಮುನಕೆ ನಾಮ ಆಕ್ಷೈವೋಂ ಮಟ್ಟಣಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತ್ರೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್ ಇಸ್ ಗಾಥಾ ಮೇ ಹಮ್ ಭಿ ಉಸಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಗೆ ಪ್ರವಚನ್ ಕೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ತೆ ಹೀ 31ವಾಂ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರ್ಣಂ ತಥಾ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪಕಾರ್ಪಣ್ಯೇ ಷಡ್ವಿಧಾ ಶರಣಾಗತಿ ಅನಯಾಚ ಪ್ರಪತ್ಯಾ ಮಾಂ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯೈಕ ಪೂರ್ವಕಂ ಮಾಂ ಮಾಧವ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ಶರಣಂ ನರಃ ಏವಂ ಮಾಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚನ್ ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಯೇ 3 ಶ್ಲೋಕ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ಇನ್ ತೀನೋ ಶ್ಲೋಕೋಂ ಕೋ ಸಾಥ್ ಮೇ ಪಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥ ಕರ್ನ ಉಚಿತ್ ಹೈ. ಅರ್ಥಾತ್ ಶರಣಾಗತಿ ಕೇ ಛೇ ಅಂಗ ಹೈ ವೋ ಕ್ಯಾ ಛೇ ಅಂಗ ಹೈ ಸದಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಅನುಕೂಲ ಹೀ ರಹೂಂಗಾ ಐಸಾ ಭಗವದಾನುಕೂಲ್ಯ ಕಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ. ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಜೋ ಜೋ ಆಜ್ಞಾ ಹಮ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ದಿಯೇ ಹೈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಉನ್ ಸಬ್ ಆಶ್ರಮೋಚಿತ ಕರ್ಮೋಂ ಕೋ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಹಮೇ ರಹನಾ ಹೀ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಅನುಕೂಲ್ಯ ಕಾ ಭಗವದಾನುಕೂಲ್ಯ ಹೈ ನಹೀ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಅನುಕೂಲ್ ನಹೀ ಹೈ. ಔರ್ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋ ವರ್ಜಿತ ಕರ್ಕೆ ಹಮ್ ಭಾಗವತೋಂಕೋ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಶೇಷಭೂತ ರಹಕರ್ ಉನ್ಕಾ ದಾಸಭೂತ ರಹಕರ್ ಅಪ್ನೇ ಜೀವನ್ ಬಿತಾನಾ ಹೀ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಅನುಕೂಲ್ ಹೈ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಹನಾ ಹೀ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ. ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ನಹೀ ರಹೇಂಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ನಹಿ ರಹೇಂಗೆ ಐಸಾ ದೂಸರ ಪ್ರತಿಕೂಲತಾ ಕಾ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ಕಾ ವರ್ಜನ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಔರ್ ಭಾಗವತೋಂ ಕೋ ಜೋ ಅನುಚಿತ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಹಮೇ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಯೇ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಭಗವಾನ್ ಹಮೇ ಅವಶ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಕರೇಂಗೆ ಐಸಾ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಉಸ್ಮೇ ಸದಾ ಕ್ಷಣ ಭಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಸಂಶಯ ನಹಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಇಸಿ ಕಿ ಬಾಬತ್ ಮೇ ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಸಂಶಯ ಕಭಿ ಭಿ ಸಂಶಯವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಸ್ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಶಂಕಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಐಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಭಿ ಭಿ ಉದ್ಧಾರ ನಹಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಉದ್ಧಾರ ನಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ ಔರ್ ಆಪಿ ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ರಕ್ಷಕ್ ಬನೋ ಐಸಾ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣ ಕರ್ನಾ ಜರುರಿ ಹೈ ಯಹಿ ವರ್ಣಂ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣಂ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ಬ್ರಜ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ಬ್ರಜ ಐಸಾ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣಂ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಿ ಔರ್ ಇಸ್ ಆತ್ಮಕೋ ಹಮಾರೆ ಆತ್ಮಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಸೌಂಪ ದೇನಾ ಇಸಿ ಕೋ ನ್ಯಾಸ ಶಬ್ದ ಸೇ ಭಿ ಕಹತೆ ಹೈ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಹೈ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ ಮೈ ಮುಜೆ ರಕ್ಷನ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಅಸಮರ್ಥ ಹೂ ಯಹಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಹೈ ಅಪನೆ ರಕ್ಷಾ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಸಮರ್ಥ ಹೈ ಐಸಿ ಭಾವನಾ ಹೈ ತೋ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಹೀ ಹೈ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಅಹಂ ಕೃಪಣ ಹಾ ಅಹಂ ಮೈ ಮೇರಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಅಸಮರ್ಥ ಹೂ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಸಾಧನ ನಹೀ ಹೈ ಮುಜೆ ಬಚಾನೆ ಕೇಲಿಯೇ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಸಂಸಾಧನ ನಹೀ ಹೈ ಐಸಿ ಭಾವನಾ ಹೀ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಹೈ ಇಸಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಮೂಢ ಚೇತಾಹ ಐಸ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಸ್ಯಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ರೂಹಿತನ್ ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ವಹಂಪಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಶಬ್ದಾತ ಕೃಪಣತಾ ಯಾನಿ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಸಾಧನ್ ನಹೀ ಹೈ ಮೈ ಸಮಜ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ ಹೂ ಆಪ್ ಹೀ ಮುಜೆ ಜೋ ಉಚಿತ ಹೈ ಉಸೆ ಬತಾವೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೀ ತೋ ಅರ್ಜುನ್ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಉಸ್ ಶ್ಲೋಕ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜೋ ಶ್ಲೋಕ ಆಜ್ ಭೀ ಆಚಾರ್ಯೋ ಕೆ ಉಪಸರ್ತಿ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಚಾರ್ಯೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹಮ್ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಲೇನೆ ಕೇಳಿ ಜಬ್ ಜಾತೆ ಹೈ ತಬ್ ಇಸಿ ಶ್ಲೋಕ ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ ವೇದಾಂತೋಪದೇಶೋ ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಪಹಲೆ ಐಸಾ ಆಜ್ಕಲ್ ಭಿ ನಿಯಮ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯೇ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಔರ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಛೇ ಮಿಲ್ಕರ್ ಷಡ್ವಿಧಾ ಶರಣಾಗತಿ ಐಸಾ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಅನಯಾಚ ಪ್ರಪತ್ಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಜೋ ಶರಣಾಗತಿ ಹೈ ಉಸಿ ಸೇ ಮಾಂ ಮುಜೆ ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಆಕಿಂಚನ್ಯೈಕ ಪೂರ್ವಕಂ ಅಕಿಂಚನ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಸಾಧನ ನಹೀ ಹೈ ಐಸಿ ಭಾವನಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉಸಿ ಕೋ ನ ಕಿಂಚನ ಮಹ್ಯಂ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಅಕಿಂಚನ ಮೈ ಕುಚ್ ಸಾಧನ ರಹಿತ ಹೂ ಅಕಿಂಚನತ್ವ ಕಾ ಭಾವ ಹಿ ಅಕಿಂಚನತಾ ಕಾ ಅಕಿಂಚನ ಕಾ ಭಾವ ಹಿ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯ ಹೈ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯಂ ಯೇ ಸಬ್ ಶಬ್ದ ಮೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮೇ ಸೌಷ್ಟವ್ ಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೇ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯ ಶಬ್ದ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಧನ ರಹಿತ ಐಸಾ ಹಿ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಕೋಯಿ ಸಾಧನ ಮುಜೆ ರಕ್ಷಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ನಹೀ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕುಚ್ ಹೈ ನಕಿಂಚಿತ್ ನ ಕಿಂಚಿದಿತ್ಯೇವ ಜಗಾದನಾಥ ಐಸಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛೆ ಅಚ್ಛೆ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಪ್ರಯೋಗ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕುಚ್ ನಹೀ ಹೈ ಐಸಾ ಬೋಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಐಸಾ ಹಿ ಬೋಲ್ತೆ ಸೊ ಉಸಿ ಕೋ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಬೋಲ್ತೆ ಹಿ ಓ ಏಕ್ ಭಾವ ಹೈ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಕುಚ್ ನಹೀ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಸಾಧನ ನಹೀ ಹೈ ಐಸಾ ಬೋಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಜೋ ಕುಚ್ ಭಿ ಹೈ ವಹಿ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಹೈ ಏಕ ಪೂರ್ವಕಂ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕರ್ನಾ ಮೈ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಧನಿಕ ಹೂ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಇತ್ನಾ ಧನ್ ದೌಲತ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಹೈ ಔರ್ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಬಹುತ್ ಗಾಯ ಹೈ ಬಹುತ್ ಹಾಥಿ ಹೈ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಭಾವನಾ ಸೇ ರಾಜಾ ಭಿ ಆಚಾರ್ಯೋ ಕಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕರೆ ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಕುಚ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆ ಈ ಭಾವನಾ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ರಾಜಿ ನಹೀ ಹೋತೆ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ ಉಸ್ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೀ ಜಾನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಜೋ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕಹಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಮಾಂ ಕೈಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಮಾಂ ಮಾಧವೈತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ಶರಣಂ ನರಃ ಮಾಂ ಮುಜೆ ಮಾಧವಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಇಸ್ಮೇ ಮಾಧವಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಉನ್ಕಾ ಭಿ ಉಪಾಯತ್ವ ಹೈ ಮಾಧವ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಮಾಧವ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಗಚ್ಚೇತ್ ಶರಣಂ ನರಃ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಶರಣಾಗತಿ ಕರೆ ಏವಂ ಮಾಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಶರಣಾಗತಿ ಕರ್ಕೆ ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಜೋ ಕಾಮ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಂಸಾರ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಹೋನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೋ ಕಾಮ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೋ ಜಾತಾ ತಬ್ ತಕ್ ವೋ ಕೃತಕೃತ್ಯ ನಹೀ ಬಂತಾ ಹೈ ಕೃತಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಕೃತಕೃತ್ಯ ತಸ್ಯ ಭಾವ ಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾ ಉಸ್ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲಾ ಆಹಾ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಹೂ ಬಾಯ್ निर्भरो निर्भयोस्मि। वेदांत देशिक जी कहते हैं ना, अहम मद्रक्षण भरो मद्रक्षण फलम तथा नमम श्रीपते रेवेत्यात्मानम निक्षिपेत बुधः। कैसे आत्मनिक्षेप करना चाहिए, उसमें अहम मद्रक्षण भरः मद्रक्षण फलम, मैं पहले आत्मनिक्षेप करते वक्त खुद को सौंपना है, और मद्रक्षण भरः मेरा रक्षण का भार भी आपका ही है, मेरा नहीं है। मेरा रक्षण करने से जो फल है वो भी आपको ही है, मेरे लिए नहीं है। ये सब श्रीपते रेवेत आत्मानम निक्षिपेत बुधः, इस प्रकार समझकर आत्मा को भगवान के पास सौंपना है। इस प्रकार करने से अंतिम श्लोक में कहते हैं निर्भरो निर्भयोस्मि, मैंने मेरा काम कर लिया हूं, तो मेरे पास कोई भार नहीं है, मेरा रक्षण का भार मेरे पास नहीं है, मेरा पापों का भार भी मेरे पास नहीं है, आपकी वस्तु है। मैं चोरोपनीत निज नूपुरवत स्वपादे, जब से चोरी कर दिया है भगवान का चरणारविंद में रहने वाला जो नूपुर है उसको कोई चोरी कर दिया है तो उसी को स्वयं लाकर सौंपने वाला अगर हो जाए वो, तो उसी प्रकार मैं ये आत्मा का अपहरण किया था, मैं मेरी आत्मा मेरा आत्मा समझ रहा था, और अब मैं फिर से इस आत्मा को आपके पास सौंप दिया हूं, उसका रक्षण का भार हो, उसका रक्षण का जो कोई फल मिलता हो तो, अथवा मैं सब कुछ आपके पास सौंप देता हूं, ऐसा मैंने कर दिया, इसलिए निर्भरो निर्भयोस्मि, मैं कृतकृत्य बन गया हूं, मेरे पास कोई मेरा रक्षण का भार इत्यादि नहीं है, ऐसा बोलते हैं वेदांत देशिक जी। वो सब इसका ही तात्पर्य है, एवं माम शरणम गच्छन् कृतकृत्यो भविष्यति। रामायणे च भगवान भारते च यदुक्तवान, रामायण में और भागवत भारत में दोनों जगह पे इस शरणागति शास्त्र को भगवान स्वयं बताए हैं, रामावतार में और कृष्णावतार में, एक गीता में आता है, एक रामायण में सुंदरकांड में आता है। सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यः ददाम्ये तद्व्रतम् मम। एक बार शरणागति कर लिया तो मैं आपका हो गया हूं, ऐसा जो प्रार्थना करता है याचना करता है उसको दत्तमस्याभयम् मया। विभीषण की बाबत में कहते हैं अभयम् सर्वभूतेभ्यो, सबको देता हूं, ये मेरा व्रत है, ऐसी हालत में मैं विभीषण को क्यों न दूं, सर्वभूतेभ्यः ददामि एतद् व्रतम् मम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जिस हेतु से ही हम दोनों लक्ष्मी और नारायण दोनों मिथुन रहते हैं, ये हमारा उद्देश्य ही जगत रक्षण है। जो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर शरणागति करता है उसका रक्षण करना बाद में मेरा काम हो जाता है, ऐसा स्वयं कहते हैं। वरदानाद् वसिष्ठस्य देवता पारमार्थ्यवित् पराशरः प्रणजगौ पुराणे वैष्णवे तथा। विष्णु पुराण में भी भगवान पराशर जो वशिष्ठ की कृपा से वर प्राप्त करके देवताओं के बाबत में परमार्थ रूपी जो रहस्य को जानने वाले जो पराशर हैं वो स्वयं विष्णु पुराण में कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात इस वो कहने वाली वाणी के लिए जो वजन है उसको कहने के लिए वशिष्ठ जी से प्राप्त जो वर है उससे देवता पारमार्थ्यम से यथावत वेत्स्यति, ऐसा उनके उनसे वर पाकर, अर्थात जो तू जो कुछ भी कहोगे वो देवता पारमार्थ्य सही ही रहेगा, ऐसे पराशर जो उनसे प्राप्त वर वाले पराशर जी कहते हैं पुराण में, विष्णु पुराण में, कि तावदार्थिस्तदा वांछा तावन्मोहस्तदा सुखम् यावन्न याति शरणम् त्वाम अशेषाघनाशनम्। तब तक ही पीड़ाएं रहेंगे इस दुनिया में, तब तक ही हमारी इच्छाएं रहेंगे, वांछा रहेंगे, तब तक ही मोह रहेगा किसी वस्तु में, ये चाहिए मुझे ऐसी भावना रहेगी, तब तक ही आसुख रहेगा जब तक मेरे पास शरणागति नहीं करते हो, जो मैं सब पापों को दूर करने के लिए बद्ध कंकण हूं। अशेष अघनाशनम, अशेष पापों को दूर करने के लिए तत्पर जो मैं विराजमान हूं, जो मैं हूं, ऐसे मुझे जब तक शरणागति नहीं करते हो तब तक ही इस दुनिया में पीड़ाएं रहेंगे, तब तक ही वांछाएं रहेंगे, तब तक ही मोह रहेगा, अज्ञान रहेगा, और उसी की वजह से, अज्ञान की वजह से सुख भी, सुख की हानि भी होगी। परंतु जब मेरे पास आ जाते हो तो बाद में ये सब नहीं होगा, ऐसी स्पष्टता भी पराशर जी कहते हैं। और इतना ही नहीं, आगे भी कहते हैं, कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधरा अच्युत शंख चक्रपाणी भव शरणमिति रयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तान पापान। कमल नयन है हे पद्म के समान आंख वाले, कमल के समान आंख वाले हे वासुदेव, हे विष्णु, धरणिधर अच्युत, धरणिधर है इस धरणी का धारण करने वाला, अच्युत है कभी भी किसी को, आश्रित व्यक्तियों को अपने स्थान से प्रच्युति न हो, अर्थात वो अपने स्थान से नीचे आ जाए, नीचे स्तर में आ जाए, ऐसा होने नहीं देने वाला अच्युत है। शंख चक्र पाणि, शंख चक्र इत्यादि को धारण करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि को धारण करने वाले भगवान, भव शरणम इति ईरयन्ति ये वै, जो कोई भी लोग मैं आपके शरणागत हूं ऐसा जो कोई भी व्यक्ति कहते हैं, त्यज भट दूरतरेण तान अपापान, और ऐसे लोगों को दूर से वर्जित करो, ऐसा कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंख चक्रपाणी, ऐसा भगवान को पुकार कर जो भक्त भव शरणम आपके शरणागत हूं ऐसा जो व्यक्ति निवेदन करता है, ऐसे लोगों को छोड़ दो, ऐसा यम अपने भटों को कहते हैं, अर्थात यम अपने किंकरों को, यम किंकरों की आज्ञा है यम की, कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, वो मेरे नहीं है, मेरे वशीभूत नहीं है। त्यज भट दूर तरेण तान अपापान, वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, उनको दूर से ही छोड़ दो, ऐसा कहते हैं यम अपने भटों को। इतना सुंदर श्लोक माना जाता है, कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंख चक्रपाणी भव शरणमिति ईरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तान पापान। ये मेरी दादी माँ मुझे रात में और सुबह में बुलवाती थी, अर्थात मुझे रटन करवाती थी ये श्लोक। अभी मुझे इतना सुंदर अर्थ भी समझ में आता है, उन दिनों में मैंने इसे सुना था जब संस्कृत का सा भी नहीं आता था, आकार भी नहीं आता था, तब से लेकर मैं इस श्लोक को कंठस्थ करके रखा हूं। कितना सुंदर श्लोक है, मनुरप्याह भगवान गूढ़ संन्यास वैभवम अर्चा नारायण से ब्रुवन वर्णाश्रम क्रिया। मनु भी कहते हैं, मनुरप्याह भगवान गूढ़ संन्यास वैभवम, इस शरणागति का वैभव को बहुत गुप्त रूप से, अर्थात गूढ़ उसका गूढ़ार्थ को समझाते हैं, अर्चा नारायण से ब्रुवन वर्णाश्रम क्रिया। नारायण भगवान, नारायण की अर्चा ही ये वर्णाश्रम क्रिया में वर्ण और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्वर्ण है, और वैसे ही ब्रह्मचर्य गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास है, ऐसे चार आश्रम है, इनमें विहित क्रियाएं सब नारायण से अर्चा, भगवान नारायण की पूजा ऐसी भावना से जो करते हैं करते हैं। यमो वै वस्वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः तेन चेद विवादस्ते मा गंगां मा कुरुन गमहां। सबको नियमन करने वाले जो भगवान, जिसके हृदय में सदा विराजमान हैं, यस्तवैष हृदि स्थितः तेन चेद विवादस्ते, अगर उसके साथ विवाद ना हो तो, अगर वो हैं ऐसी भावना में आपका विरोध नहीं है, अंतर्यामी के रूप से भगवान विराजमान है, इस बाबत में आपको कोई आपत्ति ना हो तो, न तो गंगा जाना चाहिए, न तो कुरुक्षेत्र की यात्रा करना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र आदि यात्राएं भी जरूरी नहीं है, परंतु भगवान से विवाद नहीं होना चाहिए, भगवान का अस्तित्व से विवाद नहीं करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी भी है। अगर है तो भी अपने आप आचार्यों के पास जाकर उनकी सेवा शुश्रूषाएं करके उचित समय पर उचित प्रश्नकाल प्रतीक्षा ऐसा आचार्य भी रहेंगे, इसलिए समय पाकर उनसे अपने शंकाओं को दूर करके गुप्त रूप से दूर करके भगवान के साथ राजी हो जाना चाहिए। उसी को ये श्लोक कहता है, यमः वैवस्वतः राजा यस्तवैष हृदि स्थितः, हृदय में रहने वाला जो भगवान नियमन करने वाला है उनसे अगर विवाद ना हो, वो हैं इस बाबत में अगर उनके साथ विवाद ना हो तो माँ गंगाम माँ कुरुणगमः, गंगा में क्या ना क्या जाना, क्षेत्राटन में क्या जाना, जरूरी नहीं है, ऐसा ये श्लोक कहता। दक्षिणाशापतेरत्र न मुख्या हृदय स्थिति अंतः प्रविष्ट शास्त्रायो जनानाम यमयत्यपि। इस श्लोक में यमः वैवस्वतः इत्यादि शब्दों से वो दंडधर यम ही अभिप्रेत है, यम ही विवक्षित है। इस यम शब्द से यमलोक है ना, यमलोक में रहने वाला यम जो है वही ये यम शब्द का अर्थ है, ऐसा मत समझना। क्योंकि अंतः प्रविष्ट शास्ता जो जनों में सबको नियमन करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, अंतः प्रवेश ही नियमन के लिए ही है। भगवान अंतः प्रवेश किसके लिए करते हैं? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्छा भवत, ऐसा वेदवाक्यों के आधार पर अपने से सृष्ट सब वस्तु में अंतः प्रवेश जो करते हैं उसका मुख्य कारण है नियमन, कंट्रोल करना। इसलिए वही इधर यमः वैवस्वतः का मतलब है। ऐसे वैवस्वत शब्द से क्यों कहते हैं? वैवस्वत तो विवस्वान के अपत्यम पुमान, सूर्य का पुत्र तो यम ही है, सूर्य का पुत्र ही ये यमुना नदी भी है, दोनों भाई बहन है यम और यमुना, तो वैवस्वत शब्द से उन्हीं को कहना है ना। इसलिए यमो वैवस्वतो राजा यम की ही बाबत है, कैसे आप परमात्मा की बाबत में लाते हैं ऐसा मत पूछो। आत्मानमंतरस्तस्य मृत्युर्मृत्योर हृदि स्थितः तेन सर्वाधिराजेन विवस्वद्बिंबवर्तिना। विवस्वान का मतलब है सूर्य की भी अंतर्यामी जो है उसी को भी वैवस्वत शब्द से कह सकते हैं। और चाहे अगर वैवस्वतः का मतलब यम ही हो तो भी उसके भी अंतर्यामी की विवक्षा से भी वैवस्वत शब्द से परमात्मा को कह सकते हैं, अभेद व्यपदेश हो सकता है। इसलिए प्रह्लाद जी जैसा कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, इसलिए क्योंकि अभेद व्यवस्था है, अभेद विवक्षा है, भगवान का और प्रह्लाद खुद का, प्रह्लाद का अभेद व्यवहार है ऐसा, यम का और परमात्मा का अभेद व्यवहार क्योंकि अंतर्यामी होने की वजह से, ऐसी भावना से भी हम विवस्वत शब्द का परमात्मा अर्थ कर सकते हैं। इसलिए ये वो यम की बाबत नहीं है ये श्लोक में, ऐसा निर्णय में आते हैं। आत्मानमंतरस्तस्य मृत्युर्मृत्योर हृदि स्थितः, मृत्यु के भी हृदय में जो है वो ही भगवान है, वो स्वयं भी मृत्यु शब्द से कहे जाते हैं क्योंकि सर्व प्रलय करने वाले वही हैं। मृत्यु तो वहां केवल उपदंश मात्र होते हैं, आचार जैसे होते हैं, संपूर्ण दुनिया को ग्रसन करते वक्त मृत्यु तो मृत्युर्यस्योपसेचनम कयित्वावेद यत्र सः, ऐसा उपनिषद भी प्रतिपादन करता है। अविवादस्तु तस्यैव पादयोर आत्मनोर्पणम, उनसे विवाद न होना चाहिए उस भगवान से, सर्वाधिराज वही है। राजा शब्द भी यमलोक की राजा नहीं है, राजा यम राजा कहते हैं, यम धर्म राजा कहते हैं, वो राजा नहीं है ये, सर्वाधिराज राजाधिराज यानी कौन हो सकते हैं, वो तो भगवान वरदराज ही हो सकते हैं। उसके साथ विवाद नहीं होना चाहिए, तब जाकर उनके चरणारविंद में हम आत्मा का अर्पण करें तो वो सफल होता है। तस्यैव अविवादस्तु तस्यैव पादयोर आत्मनोर्पणम, और उनके चरणारविंद में अर्पण करते वक्त वो होना, उनसे विवाद नहीं होना चाहिए। आप कैसे मेरी रक्षा कर सकते हो, मुझे कोई रक्षा नहीं कर सकते, मेरा पाप तो मुझे नष्ट करा देगा, ऐसा अविश्वास भी नहीं होना चाहिए, उनसे विवाद भी नहीं होना चाहिए। क्या आप क्या सर्वसमर्थ हैं क्या, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनसे किसी प्रकार का विवाद ना हो, ऐसी ये चरणारविंद में, उनके चरणारविंद में आत्मा का अर्पण करना जरूरी है। और योन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिणाम। इतने में हम आत्मा को उनको क्यों सौंपते हैं कि वो हमारी चीज नहीं है, जो हमारी चीज नहीं है उसको हम कैसे रख सकते हैं, इसलिए उसको उनको ही सौंप देना है जो उसका स्वामी है। भगवान ही आत्माओं के स्वामी हैं, इसलिए उनके पास सौंप देने का काम हम लोग करते हैं। इस भरसमर्पण प्रपत्ति न्यास विद्या इत्यादि शब्दों से कहे जाने वाला जो शरणागति है उसमें हम अपने, नहीं तो क्या होगा, जो वस्तुतः हमारा नहीं है। अन्यथा संतम आत्मानम योन्यथा प्रतिपद्यते, जो और वो तो भगवान की चीज है, भगवान का उसमें स्वाम्य है, उसे अपना स्वाम्य ऐसा अन्यथा संतम आत्मानम, यहां अन्यथा दूसरी तरह उसका उसका स्वामित्व अन्यत्र है, हम उसका स्वामित्व को अपने में ले लें तो वो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपत्ति ही कहते, और जो जैसा है वैसे ही समझना चाहिए। आत्मा तो परमात्मा का है, उसको अपना समझे तो वो क्या पाप नहीं करता है। चोरेड़ा आत्मापहारी ना, चोर है आत्मापहारी कहा जाएगा, इसलिए हम उस आत्मा को उनसे सौंप देना चाहिए। तस्मात सर्वनियंतारम सर्वेषां च हृदि स्थितं भगवन्तं प्रपन्ना ये तीर्थादिहि तैर्विशुद्ध्यति। इसलिए सर्वनियंता जो भगवान है, सबके हृदय में रहने वाला जो भगवान है, उसके साथ जो शरणागति किए हैं, उनसे उनके चरणारविंद में जो जाकर प्रपत्ति का अनुष्ठान किए हैं, वही सब तीर्थों का तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, ऐसा तीर्थादि स्थैर विशुद्ध, ऐसे लोगों से तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। ये क्यों गंगा जाना है, तावत गच्छेत्तु तीर्थानी सरितश्च सराम सिचय यावना भूच भूपाल विष्णु भक्ति परम मनहाम। तब तक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तब तक सरितों में स्नान करना चाहिए, तब तक अनेक प्रकार के पुष्करणियों में स्नान करना चाहिए, जब तक विष्णु भक्ति नहीं होती है मन में, तब तक ये सब करना चाहिए। विष्णु भक्ति आ जाएगा तो बाद में ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्ते न गदाभृता। और महर्षियों की बात, दो महर्षि जब बात करते थे उस वक्त विष्णु पुराण में ही ये वचन है, भवद्विदा भागवता आप जैसे भागवत तीर्थभूता स्वयं प्रभो, स्वयं तीर्थ हैं आप, ही तीर्थ है आप, ही गंगा हैं आप, ही यमुना हैं आप, ही कावेरी हैं, ऐसा कहकर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले यही लोग हैं, और नहीं वो गंगादि तीर्थ भी इनकी चरणारविंद स्पर्श से तीर्थ होता है, क्योंकि अंदर हृदय में भगवान है न, गदाभृत है न, गदा को भरण करने वाले, गदा को धारण करने वाले जो भगवान अंतस्थ हैं, तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की वजह से वो तीर्थ हो जाता है। अपने हृदय में सदा के लिए भगवान को धारण करते हुए तीर्थ में तीर्थ स्नान करने वाले लोगों से तीर्थ तीर्थ होता है, ऐसा मतलब। प्रमाणम यदेवालम प्रपत्ते हे व्यास शौनक, इस प्रकार व्यास और शौनक दोनों की, जो दोनों महर्षियों की वाणी है वही प्रमाण है प्रपत्ति की बाबत में। प्रोक्तवंत यथा श्रीमद विष्णु धर्मे च भारते, इस ये दोनों विष्णु धर्म में भी इस प्रपत्ति के बाबत में प्रमाण वचन कहते हैं, भारत में भी महाभारत में भी कहते हैं। वृथैव भवतो याता भूयसी जन्म संतति ही, बहुत दिन तक व्यर्थ व्यर्थ रूप से हमारी जन्म संतति एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत जन्म हम लोग ले चुके हैं। तस्याम अन्यतमम जन्म संचिंत्य शरणम व्रजेत, अयो इतनी इतना दिन हम बिता दिए हैं ऐसा समझकर, तो अभी तो कम से कम इस सदवकाश को प्राप्त कर शरणागति कर लें। अथ पातक भीतस्त्वं सर्वभावेन भारत विमुक्तान्य समारंभा नारायण परो भव। आप तो बहुत ही पातकों से अर्थात पापों से भयभीत होकर रहने वाले हैं, आप क्या करना है? सर्वभावेन भारत, भगवान ही सब कुछ है, ऐसी भावना से तस्यामन्यत मद विमुक्तान्य समारंभ। और कल से दूसरा काम है, परसों से दूसरा काम है, कल ये सब करना चाहिए, ऐसी भावना से जैसे राक्षसों की प्रवृत्ति होती है। मरणांता उपाशिता हा कहते हैं गीता में, उनको कभी भी कर्तव्य का काम का कथम नहीं हो, कर्तव्य काम कथम नहीं होता है। ऐसे थोड़ी हम लोगों को भी रहना है, सब कुछ हो गया है, विमुक्त है, अन्य समारंभ और कुछ नया बिजनेस नहीं शुरू करना। जो बिजनेस चल रहा है वो सबको अपने अपने बेटों को और पौत्रों को सौंप कर नारायण परो भव है, और कुछ नया शुरू नहीं करना बिजनेस, भगवान से राजी रहकर नारायण परायण हो जाना चाहिए, नारायण ही श्रेष्ठ हैं, ऐसी भावना से अंतिम समय को बिताना चाहिए। और ये छोटे उम्र में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा होने के बाद करना है, सदा के लिए ये जब तक समझ में आ गया तो यही शरणागति करने लायक व्यक्ति हैं, भगवान ही हैं, उनके सिवाय हमें कोई उद्धार नहीं कर सकते हैं, ऐसी भावना अगर आ गई तो। अपने पापों की भी चिंतन बहुत हो रहा है, वो अनेक जन्म हो गया है हम लोगों को, अभी एक मनुष्य जन्म मिला है, इसी में करना जरूरी है, ऐसी अगर भावना आ जाए तो विमुक्तान्य समारंभ, अन्य अन्य कार्यों को, अन्य अन्य नया नया प्रारंभ को बंद करके नारायण परो भव है। ऐसे कहीं कहीं से श्लोकों को सबको इकट्ठा करके एक प्रमाण पद्धति को समाप्त कर रहे हैं। बाद में प्रपत्ति की बाबत में स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, इत्यादि चिंतन होने वाला है। इति श्रीवत् श्रीवात्स्य वरदार्य महागुरुभिः अनुगृहीते प्रपन्न पारिजाते प्रमाण पद्धति प्रथमा श्रीमद्वरद महागुरु दिव्य शरण नलिने एव शरणम्। ऐसा इसमें समाप्त करते हैं इस प्रमाण पद्धति को, आगे कल देखेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।